Značná moc. Eric Frank Russell. Příběhy mimozemských packalů a omylných robotů, v protikladu k dokonalým bytostem, které oslňují lidstvo od dob Wellesovy války světů, vděčí za svoji popularitu také britskému spisovateli E.F. Russellovi. Během 30. a 40. let napsal množství původních povídek, v nichž tento námět rozvinul. V příbězích, jakým je Diabologic 1955, nebo v románech jako je Cpace Villiers 1956, jsou neschopní tvorové z hlubin vesmíru snadno oklamáni osamocenými pozemšťany. V sérii o Jaiscoreovi je zase hlavním hrdinou robot se smyslem pro humor, který se i jinak chová a jedná jako člověk. Inspiraci pro tyto průkopnické povídky Russell získal v teoriích Charlese Forta, Američana, jenž se zabýval zkoumáním nevysvětlitelných jevů, zvlášť v jeho názoru, že lidská rasa je pouhou hračkou mimozemšťanů. Přesto Russell pracoval několik let jako zástupce Fortovy společnosti v Británii, než kvůli psaní toto místo opustil. Jakkoliv vážně bral Eric Frank Russell 1905 až 1978, Fortovy názory, nijak se nenechal odradit od toho, aby si z nich dělal legraci. Tomu rychle přineslo úspěch, obzvlášť ve Spojených státech, protože jeho ironický a vtipný styl vypadal autentičtěji než styl rodilých Američanů. Nepřekvapuje, že Russell silně ovlivnil mnoho známých autorů science fiction. Jeden z jeho největších obdivovatelů v Americe, Algis Budrys, o něm v srpnu 1984 ve Fantasy and Science Fiction napsal, jeho díla byla nádherně zábavná a přitom trochu pichlavá. Byl to moudrý, vtipný člověk s věčným šibalským leskem v očích, ten typ spisovatele, jemuž by měl žánr být vděčný, že se jim vůbec zabýval. Přes všechen obdiv přestal Russell začátkem 60. let psát. Později ještě vyšlo několik jeho sbírek, jako například Vitch a Strange Device 1964, nebo Like Nothing on Earth 1975. Mezi jeho povídkami o robotech je jednou z nejzábavnějších Značná moc, poprvé uveřejněná v časopise Fantastic Universe. Je to příběh o zdánlivě perfektním automatu, který bezchybně poslouchá příkazy, ale v klasicky russellovském stylu se zde objevuje pichlavý osten humoru, typický pro jeho dílo a dokazující jeho přínos humorné fantastické literatuře. Wurmser, tlustý, plešatějící, s očima jako skleněnky, se chvíli pásl očima na Williamu Smithovi, pak mlaskl a prohlásil, tak, tady ho máte, kompletní, testovaný a odzkoušený voják šesté říše. A 1000 takových ho bude následovat, dodal Spadel. Nebo 10 000. Nebo 1 000 000. Byl vysoký, hranatý a vypadal jako hladový vlk. Třetí muž v místnosti, kluge, nakrátko ostříhaný, s mohutnou bradou a chladným, autoritativním pohledem vysoce postaveného důstojníka, ostře poznamenal, je lepší nepočítat s dobytým územím dřív, než je doopravdy ovládneme. Poctil Williama Smise pohledem, v němž se mísila nedůvěra a pochyby. Nejprve se musíme přesvědčit, jestli je tenhle kašírovaný civil tak účinný, jak prohlašujete. Chcete se vsadit? Opáčil Spadel. Nehodlám těžit z něčího selhání, odpověděl upjatě kluge. Zajímá mě výhradně úspěch. Však uvidíte, ozval se Wurmser. Otočil se a vyštěkl na Williama Smise, vstyk. William Smith vstal. Byl asi 30letý, prostředního vzrůstu, pohledný, pečlivě upravený a tvářil se inteligentně. Jméno: William Smith. Poslání: zničit moc dle instrukcí svých vůdců. Kluge svraštil obočí a vyrukoval s otázkou, jak. Požádám každého kandidáta, aby se dobrovolně vzdal moci. Pokud odmítne, zemře. Jak? Naléhal stále kluge. Vzbudím v něm touhu po smrti a on ji sám rozvine až k úplnému konci. Nenávidíš moc? Nahrával Wurmser. Nenávidím moc, potvrdil William Smith a naprostý nedostatek důrazu propůjčil jeho slovům sílu. Kluge si postěžoval Spadelovi, právě z toho mám určité obavy. Narazil jsem na ten problém při čtení některých pojednání o hypnóze. Skutečné kapacity se shodují, že člověka není možno přinutit k něčemu, co naprosto odporuje jeho přirozeným sklonům, k něčemu, co nekoreluje s jeho mravním přesvědčením. To je pravda, to o hypnóze. Spadel odhalil zuby v úsměvu. Jeho schopnost však není hypnotická. Neptejte se mě, co jiného to je, protože to nevíme. Je to něco, na co jsme přišli náhodou a dále rozvinuli. Absolutní ovládnutí mysli, pomáhal Wurmser. A funguje to. Odmlčel se a pokračoval, jistí východní mistři mohou a někdy tak i učiní, silou vůle dosáhnout nirvány, jinými slovy smrti. Obvykle jim to trvá několik dní. Žádné vyšetření neodhalí organickou příčinu. Mávl rukou směrem k Williamu Smithovi. On dokáže přimět každou oběť k lepším výsledkům. Víme to, zkoušeli jsme ho na skupince příhodných budiš k ničemu. Zašli během několika hodin tlumeně se zachechtal přirozenou smrtí. Přihlouplé pokusné morče je jedna věc, vyjádřil se Kluge, jenž se nedal nikterak ohromit. Člověk se silnou vůlí je věc druhá. Ve válce, podotýkám v jakékoliv válce, je třeba porazit i odhodlané protivníky. On to dokáže, opáčil Spejdel a do jeho hlasu se přitom nevloudil ani stín pochybností. Umí válčit tak chytře, že nepřítel ani nepozná, že začal. Dny pozičních válek jsou minulostí, připojil se k němu Wurmser s nádechem zlomyslnosti. Už žádné vrhání mas pěšáků proti masám pěšáků. Tohle jsou superšachy 21. století. Pěšáky necháme na pokoji, dokud nesebereme velké figurky jednu po druhé. Prostě zmizí ze šachovnice, přirozenou cestou. Znám navrženou techniku. Kluge netrpělivě mávl rukou. Konec konců mám svůj podíl na jejím vývoji. Naše metody se sice budou radikálně lišit od všech, které byly až dosud používány, válka však nadále zůstává vojenskou operací. Takový je můj náhled na věc. Proto jsem tak banálně opatrný. O nic opatrnější než my. Spejdel mu podal seznam. Podívejte se na to sám. Je to první krátký soupis obětí. Samí pevní lidé disponující značným osobním vlivem. Všiml jste si něčeho neobvyklého. Žádný z nich není klíčovým členem opozice, poznamenal Kluge, když si seznam prostudoval. Opozice tudíž nevycítí nebezpečí, dokud nebude náš první opravdový test u konce, zdůraznil Spejdel. Nebude se jich to týkat, nepojmou podezření. Ve skutečnosti mají tito mocní muži tak málo dočinění s nepřátelskou vojenskou mašinérií, že jejich předčasný odchod poslouží pouze jako zástěrka celé záležitosti, až se do toho pustíme na ostro. To schvaluji. Kluge mu vrátil list papíru. Předvedl jste ukázkové cvičení v představivosti. Máte můj obdiv. Děkuji, generál plukovníku. Spejdel byl očividně potěšen. Předal seznam Williamu Smithovi. Vypořádej se s nimi. William Smith zasunul soupis do kapsy a zvedl klobouk. Jeho jasně řezané rysy vyjadřovaly pouze netečnost. Mohl docela dobře představovat mladého manžela z předměstí, který si vyšel ven poslat dopis. Wurmser jej pozoroval a přeptal se, máš všechny dokumenty a pasy. Mám je. Budeš myslet. Budu myslet. V žádném případě se nevrátíš před splněním úkolu. Nevrátím, odvětil William Smith klidně. A v případě vážného ohrožení, poslední východisko. Stisknu červené tlačítko umístěné na hrudi a provedu sebezničení. Jeho ruka se pohnula k saku. Nesahej tam, vyjekl Wurmser a mimoděk kvapně ustoupil. Vůbec se toho nedotýkej, dokud budeš mít možnost jiného řešení. Jste trochu lekavý, že? Neodpustil si Spejdel. Ten červený knoflík není nastaven na takovou citlivost. Nedopřál bych mu ani 10 minut, kdyby byl. Věřte mi, chce to pořádný tlak. Možná, připustil Wurmser, ale ruka jako jeho je pěkně těžká a jeho stisk nemůžete hodnotit svými nebo mými měřítky. Zachvěl se, olízl si vyschlé rty a řekl Williamu Smithovi, můžeš jít. William Smith si nasadil klobouk a beze slova opustil místnost. Trojice jej v tichosti sledovala, dokud se za ním nezavřely dveře. O dlouhou minutu později se z Wurmserových úst vydral úlevný vzdech. Kluge si rýpl, umíte vyrobit bezelstné vojáky z plastu a kovu, vy a Spejdel. Ale sami byste jako vojáci nezazářili. A co na tom? Dny ládování kanónů jsou pryč. T.S. Klugeho výdech byl výdechem člověka, jenž se snaží vyrovnat s převratnými změnami přítomnosti, přestože stále touží po minulosti. Války ve starém stylu byly snazší, měly zavedená a známá pravidla. Newton pán Fischer vyzdvihl své mohutné tělo z limuzíny a vyčerpaně nafoukl převislé tváře. Jeho lehce vypoulené oči studeně pozorovaly mírného, slušně oblečeného muže, jenž čekal opodál. Bez komentáře, zavrčel. Zmiz odsud, táhni. Ale, pane Fischere, prosím dovolte. Nic nedovolím. Newton pán Fischer na něj zahrozil. Už jste mě, vy reportéři, tahali za nos dost dlouho. Teď je řada na vás. Zahrab se zpátky do svojí haldy smetí. Podívejte, pane Fischere, mé jméno je Smith, William Smith. Mluvil rychle, snažil se toho druhého zadržet. Z jeho očí neustále cosi vyzařovalo. Kdybyste mi mohl věnovat jen minutku svého času, Pavsone. Fischer se otočil na statného chlapíka s výraznými čelistmi, který vystoupil z auta za ním. Ta věc páchne. Udělejte s tím něco. Vzdorovitým trhnutím za klopy si narovnal sako a nadutě odpochodoval do budovy. Oči jej celou cestu sledovaly. Pavson skřížil paže na mohutné hrudi a nepřátelsky hleděl na odbitého návštěvníka. Zjistil, že ho to vůbec nevyvedlo z rovnováhy. No, začal Pavson, co vás to napadlo, otravovat šéfa. Pan Fischer má velkou moc. To se vsaďte, že má, souhlasil Pavson. A co? Musí se jí vzdát. Jo. A pro koho? Pro vás. Nebesa chraň, vyhrkl William Smith horečně. To by mě ve snu nenapadlo. Ani Fischera, ujistil jej Pavson. Udělal pohyb, jako by vytahoval zbraň. Hele, cvokane, jdi si po svých. Ale, ať už si v trapu. Trval Pavson na svém. Najdi si nějaké místo a tam si truchli a jestli chceš, můžeš si třeba přát, aby šéf umřel. Už se stalo. William Smith zlehka ťukl do dýnka klobouku a odcházel, netečně, bez spěchu, podivně sebejistý. Pavson se za ním díval a potom vrhl na řidiče úšklebek, přitiskl chlupatý ukazovák k čelu a zakroutil jím. Šofér mu úsměv opětoval. Ani nevytáhl nějaké letáky. Ušetřil mi práci s trháním. Pavson se šinul směrem k budově, v níž před chvílí zmizel Fischer. Plácej se tady kolem, Lou, šéf se dlouho nezdrží. Prošel dveřmi. Řidič se opřel o volant. Šťoural se mezi zuby, lelkoval a přemítal o bláznivých lidech celkem a o tom posledním exempláři zvlášť. Exemplář se ztratil z dohledu. Pavson se objevil o 3 nebo 4 minuty později. Vynořil se mezi dveřmi a dal se do neohrabaného klusu. Doběhl k autu, opřel se o nejbližší dveře a lapal po dechu. Očima prohledával ulici, přičemž jeho tvář připomínala vykynuté a okoralé těsto. Po chvíli zasýpal, Ježíšku. Stalo se něco. Zeptal se řidič. Ani ne, Pavson znovu nabral dech z plných plic, jenže šéf právě natáhl bačkory. Na vzhledu bruselské kanceláře nic nenasvědčovalo tomu, že je Raoul Lefebvre největším mužem Belgie a jedním ze 40 největších na světě. Ani na Lefebvrovi samotném nebylo nic neobvyklého. Štíhlý, drobný, elegantní, tmavý, mohli byste ho zařadit kamkoliv, co by normální, těžko popsatelnou součást davu. Posaďte se, pane Smithy. Jeho angličtina byla perfektní. Tak vy jste měl kontakty se zesnulým Neftonem pán Fischerem. Jeho odchod znamenal veliký otřes. Spousta věcí se značně zkomplikovala. To bylo také záměrem, řekl William Smith. Mnohé z nich se nevrátí do starých kolejí celé měsíce, možná i roky a... Zhlédl a věnoval hostu ostrý pohled. Co jste to právě řekl? To bylo také záměrem. Co tím vlastně míníte? Zmatek způsobený odchodem pana Fischera byl vytvořen záměrně. Lefebvre se naklonil dopředu, lokty opřené o pracovní stůl. Pomalu a rozvážně prohlásil, tiskové zprávy nenaznačují, že by Fischerova smrt byla nepřirozená. Chcete tvrdit, že byl zavražděn? Popraven, opravil jej William Smith. Lefebvre ho pozorně studoval. Kdo vás poslal, abyste mi o tom řekl? Zeptal se. Přišel jsem víceméně automaticky. Proč? Protože jste další na seznamu. Další. Lefebvre byl zmaten. Na jakém seznamu? Čí je to seznam? Můj. Počkejte, musím si to ujasnit. Snažíte se mě varovat, že jste odněkud získal soupis osob, které mají zemřít, že Fischer byl na seznamu první a já jsem druhý. Přesně, potvrdil William Smith a oči mu podivně planuly. ačkoliv byste se mohl zachránit tím, že se dobrovolně vzdáte veškeré své nemalé moci. Kdo to říká? Domáhal se Lefebvre odpovědi. Já, ach. Lefebvre vstal a s dotčeným výrazem stiskl tlačítko. Chápu tedy, že jste si vydobil slyšení pod falešnou záminkou. Nejste nijak ve spojení s Fischerem. Jste jen další chorý. Již dlouho jsem terčem choromyslných lidí, v mém postavení se tomu nevyhnete. Otočil se k muži, který zareagoval na jeho zavolání. Emile, vyprovoďte prosím pana Smise. Dohlédněte, ať se už nevrací. To nebude vůbec nutné, ujistil jej William Smith. Své poslání jsem splnil. Odešel, následován mlčenlivým Emilem, vědomí si ponurého výrazu ve tváři za sebou. Přešel ulici, našel si lavičku v malé zahradě naproti Lefebvrově kanceláři, posadil se a upřeně pozoroval okno ve druhém patře. Tu a tam jeho pozornost zabloudila ke visivoxovým kabelům, jako kdyby se dohadoval, jaké neslyšitelné a neviditelné chvění jimi probíhá, ale pokaždé se jeho zrak stočil zpět na okno. 1:14 na to zastavil před hlavním vchodem dlouhý stříbřitý automobil, z něj vystoupil vousatý muž s malým černým kuvříkem v ruce a vřítil se dovnitř. William Smith stále sledoval okno a vedení. Po chvíli někdo zatáhl závěsy. William Smith se neobtěžoval s čekáním na vůz pohřební služby. Ignace Tatarescu si uhladil černou, těsně padnoucí uniformu, nasadil si černozlatou stuhu se zdobným řádem kolem krku a pečlivě narovnal zářící kříž podle tří řad honosných střapců. Tenhle Smith se nepřišel nabídnout v nejpříhodnější dobu, bručel na komorníka. No, byl ale dobře představen a předpokládám, že bych mu chvíli měl věnovat. Prohlížel se ve velkém zrcadle. Stále někomu dávám několik minut. Kam by svět dospěl, kdybych neměl dost minut? Je to těžké, excelence. Dobrá, uveďte ho. Nechte prostřít malý stůl, ať připraví kávu z brandy a cukroví. Vznosně přešel ke svému oblíbenému místu u krbu, zaujal oblíbenou pózu a setrval v ní, dokud návštěvník nevešel. Pan Smith. Ano, vaše excelence. Prosím, posaďte se. Tatarescu klesl do vyřezávaného křesla a palcem a ukazováčkem přejel puky pestrobarevných kalhot. Proč si se mnou přejete hovořit, pane Smithy? Jste mocný. Zajisté, naparoval se Tatarescu. Svět potřebuje mocné muže. Proto jsem mocný. Příliš mocný, řekl William Smith a vytrvale na něj hleděl bez jediného mrknutí. Jak diplomatické. Zasmál se Tatarescu. Vydobydete si rozhovor a okamžitě jej zneužijete k tomu, abyste kritizoval mé postavení, o něž jsem, dovolte mi, abych vám to připomněl, mladý muži, dlouho a tvrdě bojoval. Tím větší škoda. He. Co tím míníte? Bude pro vás daleko těžší se ho vzdát. Ani v nejmenším se nehodlám ničeho vzdávat. Tatarescu by raději zemřel, než by se vzdal. Sám jste to řekl. Vyhrkl William Smith. Druhý muž se zamračil. Byl to velmi dobře nacvičený výraz. Pokud to má být hrozba, mějte na paměti, že nejsme tak sami, jak se na první pohled zdá. Jeden neopatrný pohyb a je s vámi konec. Pozdvihl hlas a zavolal směrem ke dveřím, doprovoďte pana Smise k hlavní bráně. Potom se obrátil zpět k hostu, rozhovor je u konce. Nikdy vám neposkytnu další. Ne, potvrdil William Smith. Samozřejmě, že ne. Právě ten okamžik si Tatarescu vybral k tomu, aby se zadíval přímo do podivných zornic a uviděl v nich prchavé cosi, co v nich nemělo být, cosi o velikosti špendlíkové hlavičky, hluboko, něco nezemsky jasného, intenzivního, nutkavého, neodolatelného. Zdálo se, že to obrací jeho vlastní mozek na novou a nechtěnou stezku. Vstyčil se jako ve snách. Když otevřel ústa, jeho hlas byl hluboký a chraplavý. Nikdy, nikdy. Zakřičel to. Uvidíme. William Smith se uklonil v pase a vycouval k podmračeným strážím, které nyní čekali uvnitř místnosti. Nechal je, aby jej odvedli pryč. Opustil stichlou komnatu. Vyšel ven z paláce, vyšplhal se po cestičce na vrcholek kopce nad palácem a se skříženýma nohama se usadil. Přemítal nad vyumělkovanou budovou, dokud se nesnesl soumrak a v přilehlém městě se nerozblikala světla. Ještě tam byl, čekal ve tmě, když se monotónně rozklinkaly zvony v kostelech a ampliony městského veřejného rozhlasu dunivě vyvolávaly svou zprávu do ulic a tříd. Almarechal Murte, již není Tatarescu. Za slumy Tangeru, na pouštním konci ulice Oulet Niles, leží Šaria Ahmed Hassan, dlouhá temná špinavá ulička, kterou si obezřetně prodíral cestu William Smith. Počítal nízké dveře zasazené po jedné straně v masivních zdech, až došel k těm správným. Zatáhl za pohupující se provaz zvonce a trpělivě čekal. Zanedlouho se objevil Arab s vyzáblými rysy a vzal si od něj navštívenku. Slyšel zvuky sandálů muže, jenž se šoural přes temný dvůr a vzdálené tlumené mumlání, jaur. Uplynulo mnoho vleklých minut, než se Arab vrátil, ustoupil před ním a zavedl jej přes dvorek a potom nespočtem průchodů do místnosti vysoko vystlané koberci. Tam se zastavil, aby si prohlédl starého bělovousého muže, který se na něj díval z pozanízkého osmihraného stolku. Stařec měl orlý nos, uslzené ale lstivé oči a ruce ukrýval v objemných rukávech. Jsem William Smith. Stařík přikývl a skřípavým hlasem pronesl, to už vím z vaší vizitky. Vy jste Abu Ben Said Ez Harouma. To jsem. A co má být? Podle mého seznamu vás mám požádat, abyste se vrátil zpět k obyčejnému životu, tak jako tomu bylo dřív. Vážně. Jste obdivu hodně upřímný. Abu Ben Said vytáhl ruku z rukávu a poškrábal se ve vousech. Celý můj dlouhý život za mnou lidé přicházejí s mnoha překvapivými nabídkami a mnoha nápaditými hrozbami. Nicméně, jak si nemůžete nevšimnout, jsem stále velmi dalek smrti. Ani ne, opravil jej William Smith. Jste jí blíž, než si myslíte. Abu Ben Said si odevzdaně povzdechl a udeřil do gongu po levé ruce. Je úplněk. Touto dobou se Hakimu příštipkáři pokaždé rojí v hlavě prapodivné nápady. Zbohem, pane Smithy. Dovnitř vběhly tři sloužící. William Smith tam stál a díval se a díval, dokud Abu netrpělivě nepřikázal sluhům, tíží mě břímě mých let a on mne unavuje. Odveďte ho odsud. Vyčerpaně si lehl, jakoby na důkaz svých slov. Byl naivní. William Smith se vrátil do uličky. Dveře do dvora se střesknutím přibouchly. Šňůra zvonu o chable visela v nehybném nočním vzduchu. Opřel se o protější zeď, zastrčil ruce hluboko do kapes a čekal. Po 40 minutách se z domu ozvalo strašlivé kvílení. Ají. Ají. Zalit zastřeným světlem měsíce, zvolna kráčel pryč. Poslední jméno na soupisu, na experimentálním seznamu pokusných morčat, patřilo jistému Salvadoru de Marellovi z Cartageny. Salvador nebyl úsečný jako Lefevre, ani bezohledný jako Tatarescu, ani vychytralý jako Abu Ben Said. Byl až do morku kostí prospěchářem, na kterého se lepilo štěstí a užíval si klamného dojmu, že tomu tak bude navěky. Salvador překypoval o ním žoviálním humorem, vlastním skutečně úspěšným hazardním hráčům. Přijal Williama Smise a smál se a smál se a smál se. A usmál se k smrti. Všichni tři, Wurmser, Speidel a Kluge, očekávali návrat Williama Smise. První dva vítězoslavně zářili, třetí se tvářil netečně. Nemuseli čekat, až jim jejich nástroj osobně odvypráví své příhody. Rádio a video jim již řekli dost. William Smith tiše vstoupil, pověsil si klobouk a postavil se doprostřed místnosti. Vypadal, že stání je pro něj přirozeným celoživotním postojem. Poté, co se stal automatem, se nikdy neposadil, dokud nedostal příkaz či o to nebyl požádán. Perfektní, prohlásil Speidel, spokojeně si zamnul ruce a pohlédl na Klugeho. Perfektní až po ten okamžitý a poslušný návrat. Jako bumerang, který se vrací hned zpátky, takže ho můžete používat znovu a znovu. Jste vyléčen z vašeho skepticismu. Ze skepticismu mě nikdy nic nevyléčí, opáčil Kluge. Skvělým vylepšením by například bylo, kdyby se mohl se svými obětmi účinně vypořádat, aniž by se s nimi musel setkat tváří v tvář a zaplétat se do zbytečných hádek. To je nemožné. Blízký mentální kontakt je nutný, potřebuje minimální časový úsek k tomu, aby jim implantoval spožděnou touhu po smrti. Neexistuje způsob, jak to provést na dálku. Kdyby existoval, vůbec bychom ho nepotřebovali. Já vím, chlácholil jej Kluge. proto musím uznat, že jste vytvořili cenou zbraň. To se tedy vsaďte, pochvaloval si Wurmser. A funguje precizně, přesně podle projektu. Dostatečně hodnotnou, pokračoval Kluge, nevšímaje si ho, abych ji mohl předložit příslušným úřadům. Už to nebude jen mezi námi. Utajení bude přesto nezbytné, zdůraznil Speidel. Nejsem idiot, odsekl Kluge podrážděně. Ani ve zmíněných úřadech nesedí žádní pitomci. Výroba a řízení této nové robotické zbraně budou svěřeny do velmi schopných a obezřetných rukou. Speidel se ve snaze zamezit narůstající rozmrzelosti druhých dvou mužů obrátil k Williamu Smithovi a nadhodil, slyšel si. Má přijít celá armáda Smithů. William Smith promluvil, jeho tón byl přitom stejně bezvýrazný a mdlý jako jindy. Umožnili jste mi myslet. Tudíž přemýšlím. Takže. Pobízel jej Speidel. Rovněž jste mi vštípili intenzivní odpor k osobní moci. Takže nenávidím moc. Což je také zcela správné, souhlasil Speidel a pobaveně na ostatní mrkl. Mým prostřednictvím máte moc vy, prohlásil William Smith. Speidel a Wurmser stuhli. Kluge narovnal ramena. Závěr, který z toho plyne, je zřejmý a nevyhnutelný, rozvíjel svou teorii William Smith. Dospěl jsem k němu, protože jste mě udělali takového, jaký jsem. Musíte být zničeni. Wurmser ochromeně ucouvl. Nemůžeš vnuknout touhu po smrti nám, vypískával vysokým hlasem. Předvídali jsme toto nebezpečí a formovali tě tak, abys toho nebyl schopen. Můžeš použít svou vůli jen tehdy, když ti to přikážeme. Musíš poslouchat a použít ji, jen když dostaneš rozkaz. Rozumíš? William Smith hovořil s děsivým nedostatkem cynismu. Rozumím. Také vím, že mě můžete rozebrat na kousky stejně snadno, jako jste mě složili. Jeho oči znovu přejeli po přítomných. Ale to by nezničilo vaši moc, protože ta je skryta ve vynalézavosti vašich myslí. Brzy byste mohli vyrobit tisíc takových, jako jsem já. Kde je blaster? Zachvěl se Speidel a zrakem pátral po místnosti. Nemá žádný put sebezáchovy, nechá mě, abych ho sežehl přímo tam, kde teď stojí, jako loutka, kterou doopravdy je. Má tu někdo blaster? Kluge zavrtěl hlavou a dál sledoval Williama Smise. Přesto vám nemohu vnutit touhu po smrti, dumal William Smith, aniž by se tím těšil či rmoutil. Je to zakázáno. Mé obvody obsahují bloky, které mi brání vykonat nezbytné. Stejně bych vám ji ale neimplantoval. Proč ne? Zajímal se Kluge. Protože by moc přešla do mých rukou. Zůstal bych sám, plný té vlastnosti, kterou jsem připraven zničit. To jste se dostal do pěkné šlamastiky, oznamenal Kluge. Zamotal jste se do sítě té své pokřivené logiky, přisadil si Speidel. Vyhlíží vyzáble a vyhladověle, přidal se Wurmser, který načerpal od ostatních novou kuráž. Takoví lidé jsou nebezpeční, nadhodil Kluge. Stál zpříma jako na přehlídce. William Smith si brumlal spíš pro sebe než ke svým posluchačům. Na první pohled to vypadá, že jsem se dostal do slepé uličky. Ale je to jen zdání a řešení je snadné. Bylo do mne vestavěno. Je to připravený únik a logický závěr. Ruku měl zvednutou nad hrudí. Je to stav ohrožení. Ne. Zaječel Wurmser. Ne. Včeré hrůze máchal pažemi. Speidel uháněl ke dveřím. Kluge se trval na místě, zíral před sebe, nehybný. Ne. Řval Wurmser. Dlaň dopadla na prsa přesně nad skrytým červeným knoflíkem. Následná exploze zničila celou ulici a vyslala k oblakům obrovitý oblak na prach rozdrcené suti. Za oním tlačítkem dřímala značná moc. Přeložila Agáta Kratochvílová.